إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kulikuwa tukizungumzia pale ambapo alipofishwa babu yake ambaye ni Abdul Muttalib na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na umri wa miaka 8 babu yake kabla ya kufa alitoa wasia wasia huo umwelekee ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Abu Talib na yeye akachukua jukumu la kumlea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na akamnusuru Mtume alayhi salatu wasalam nusra kubwa sallallahu alaihi wasallam naye ammi yake huyu alikufa lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimlingania arudi na ufuate aingie katika Uislamu lakini Allah subhanahu akawa ameuandika ukafiri juu ya moyo wake na akafa hali ya kuwa akiwa ni kafa. Baada hayo maelezo qala rahimahullahu ta'ala wa kharaja bihi ammuhu ila Sham. Wa kharaja bihi ammuhu na aliondoka na kutoka ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na Mtume alayhi salatu wasalam ila Sham. Kwenda katika mji wa Sham fi tijaratin katika biashara ammi yake huyo kabla ya kufa alikuwa akitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika biashara wa huwa ibnu thintai 10 sana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mtoto wa miaka 12 kwenda naye kufanya naye biashara anamuelekeza na anampa mazoea na uzoefu mkubwa wa biashara wadhalika min tamami lutfihi bihi wadhalika na hilo la kutoka naye kuna naye kufanya biashara min tamami lutfihi ni kutoka maana na ukamilifu na utimilifu wa upole wake ammi alikuwa ni mpole kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam li'adami man yaqumu bihi na hilo pia ndopelekea kutoka naye li'adami kwa kukosekana man yaqumu bihi wa kumsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam idha tarakahu bi makkata pindi atakapomwacha katika mji wa Makka akiondoka ammi yake na akamwacha pale Makka atamwacha na nani kwa hiyo ikawa upole wake ni kwenda naye faraa huwa wa ashabu akaona Mtume sallallahu akaona ammi yake huwa wa ashabu yeye na jamaa zake wakaona mimman kharaja ma'ahu miongoni mwa wale waliotoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ila Shami kwenda katika mji wa Sham waliona nini minal ayati fihi sallallahu alaihi wasallam waliona alama miongoni mwa alama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ma zada ammuhu fil wasati bihi wal hirs alaihi zile alama zilizidisha kutekeleza ule wasia ambao aliwachiwa na Abdul Muttalib walhirs bihi na kukupia kumlinda na kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam zile alama alipokuwa akiziona ammi yake na wale ambao wametoka na ammi yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam zile alama zilipelekea ule wasia ambao aliwachiwa na Abdul Muttalib kutekeleza zaidi na vile vile pupa ya kuzidi kumhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Tirmidhi fi jami'ihi kama alivyozipokea hizo alama al-Imamu Tirmidhi katika jami'i yake bi isnadin kwa mapokezi rijaluhu kulluhum thiqat wapokezi wa hadithi hizo, rijaluhu, wanaume wake, wapokezi wake, kulluhum wote, thiqat, ni watu waaminifu, watu wenye hifadhi nzuri, watu wenye kudhibiti kwa kisawasawa. Miongoni mwa alama hizo, min tadlilil ghamamati lahu, miongoni mwa kuwekewa kivuli na mawingu, sallallahu alaihi wasallam, mawingu yalikuwa yanatinga pale juu yao, yanawakinga wasipatwe na jua. Mawingu wakawa wanaona, mawingu wakitembea wanaona mawingu yako nayo yako chini, yanawakinga na lile jua, kwa maana ya kwamba wanamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, walikuwa wakimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akitembea lile wingu la mtanda pale juu, min tadlili alghamamati lahu, kutokamana na kuwekewa kivuli na alghamama na yale mawingu, lahu sallallahu alaihi wasallam. Wa maili shajarati bidhilliha alayhi, wa maili shajara, na kupinda kwa mti na kuinama kwa mti, bidhilliha alayhi, kwa kumwekea kivuli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizo ni alama waliziona walipokuwa na kwenda katika miji ya Sham safari. Watabishiri bahira arrahibi bihi, na watabishiri bahira, na bishara ya yule askofu arrahib, yule padri wa Kiyahudi alipokuwa akitoa bishara kwa huyu, na ubashiriaji wa bahira arrahib, yule bahira ambaye ni askofu wa Kiyahudi alipotoa bishara kwamba huyu mnaenda naye kadha wa kadha. Wa amrihi li ammihi birujui bihi, huyo rahib huyo, huyo askofu huyo, wa amrihi, na kutoa amri yake, li ammihi, kwa baba yake mkubwa Mtume, birujui bihi, arejee naye, rudi naye huyo mtoto, rudi naye wewe, li alla yarahu lyahuda, ili wasije wakamuona Mayahudi, rudi naye huyo nyumbani, li alla yarahu lyahud, ili Mayahudi wasimuone, fayarmunahu su'a, wakamrushia ubaya, wakamfanyia ubaya, mrudishe nyumbani. Kwa hiyo hii bishara peke yake watu waliona, walimsikia huyu bahira anayezungumza. Wal hadithu lahu aslun, na hadithi hii ina asili, mahfudh, tena asili ambayo imehifadhiwa. Wa fihi, na ndani ya hadithi hiyo, ziyadatun ukhra, kuna ziada zingine za alama ambazo zimetamkwa. Thumma kharaja thaniyan ila Sham, kisha akatoka tena mara ya pili kwenda Sham, fi tijarati, akiwa katika biashara Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo biashara ilikuwa li Khadijata bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, ni biashara ya Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Mtume mara ya pili, mara ya kwanza alitoka na ammi yake, na watu wakaziona alama, kama vile alama za kufunikwa na mawingu, kama vile alama za miti kumsujudia na kumuinamia, kama vile alama za bishara ya askofu kunako Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumwambia ammi yake arejee naye. Mara ya pili tena Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwenda Sham, lakini hii safari ya pili alitoka kwa ajili ya biashara ya Khadija, maa ghulamiha Maisara, pamoja na ghulam na kijana wake Maisara, ala sabili alqiradi, wametoka kwenye biashara hii, lakini biashara hii ilikuwa ala sabili alqiradi, ilikuwa ni biashara inayoitwa biashara ya qirad. Biashara ya alqirad huwa daf'u ilayhi mala liyatajira bihi wa yakuna ar-ribh bainahuma ala ma yashtarikan, ni mtu kutoa mali, huwa daf'u ilayhi mala, mtu anatoa mali yake kwa mali, liyatajira bihi, ili ukaifanyia biashara hiyo mali, wayakunu ribhu bainahuma, kisha zile faida zinakuwa baina yako wewe uliyefanya biashara na mwenye kutoa mali, panakuwa faida kati yao, ala ma yashtarikani. Hiyo ndiyo alqirad. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na biashara ya Khadija, lakini biashara hiyo ilikuwa katika sabil alqirad, katika mtiririko biashara huo, biashara hiyo ilikuwa ya alqirad. Hadija ametoa mali, Mtume anakwenda kuzifanyia biashara. faida inayopatikana wanagawana wao wawili. Faraa Maisara tuma bahirahu min shani, faraa Maisara, yule Maisara akaona, akawa anaona katika ile safari, ma bahirahu, yale yaliyomshangaza akayaona, min shani, kutokamana na jambo lake huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Farajaa fa akhbara sayyidatahu bima raa, akarejea Maisara, fa akhbara sayyidatahu, akamuelezea bwana wake, bosi wake Khadija, bima raa, kwa yale aliyoyaona kwenye safari, kunako huyu bwana huyu. Faraghibat ilayhi, Khadija akampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapendelea kwake. Faraghibat ilayhi, akapendelea kwake huyu, an yatazawajaha, amuoe Khadija radhiallahu anha bintu Khuwailid. Baada ya kuhadithiwa akatamani, akapenda aolewe na huyu. Lima rajat fi dhalik, kwa kule kutaraji katika hilo, yani la kuolewa. Lima rajat fi dhalik, kwa kule kutaraji Khadija fi dhalika, katika hilo jambo la kuolewa, min alkhairi, atapata khairi nyingi. Alladhi jama'ahu Allahu laha, ambazo Allah subhana amezikusanya kwa yeye, zile khairi ambazo Allah amezikusanya kwa Khadija atakuja kuzipata kama ataolewa na huyu, ametaraji hivyo. Wa fauqa ma yakhturu bi bali basharin, na atayapata yale ambayo fauqa yako juu, ma yakhturu bi bali basharin, ya yale ambayo anayoyafikiria mtu kwenye akili yake, bi bali basharin, kwenye akili ya mtu atayapata, yani atakuja kuyapata yale ambayo yeye anayafikiria mambo ya juu kabisa. Fatazawajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamuoa Khadija, walahu 25 sana, naye mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 25. Habari hii alipoanza kuzungumza kwamba mtume alitoka na ammi yake sallallahu alaihi wasallam, muallifu hapa, baada ya kuelezea babu yake kufa, amekuja kuelezea habari ya ammi yake, na hakuelezea kwa ufupi kufa kwa ammi yake Abu Talib. Waqad taraka shay'an kathira, na ameacha vitu vingi sana hapa muallif rahmatullahi alayhi. Kwa nini ameacha? Kwa sababu kitabu chake ni mukhtasar, ni kitabu kinachozungumzia vitu vidogo vidogo tu basi, hatotaka kuyakunjua mambo mengi katika yale ambayo ameacha muallif. Mithlu amrun, ni kuhusiana jambo ambalo, ra'yuhu ghanam, kuchunga kwake mbuzi, mtume sallallahu alaihi wasallam hajalitaja hili jambo, kuchunga kwake mbuzi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya ahadith sahiha, na zimepokelewa hadithi sahihi athabita, zinathibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alichunga ghanam, kondoo au mbuzi, au kondoo na mbuzi mtume alayhi salatu wasalam alichunga. Hasa hizo hadithi tuziache, lakini tupate mafundisho ambayo ameyataja al-Imamu Nawawi. Kwa nini manabii walikuwa wakichunga mbuzi na kondoo? Kuna hikma gani? Qala al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hikmatu fi ri'ayati al-anbiya'i li-aghnami, hikma ya manabii kuchunga wanyama, mbuzi na kondoo, hikma yake nini? Al-Imamu Nawawi anasema, liyakhudhu anfusahum bitawadhu'i, ili wazitengeneze nafsi zao na unyenyekevu na upole. Wanyama wanasambaratika, huyu kakimbia huku, huyu kaenda huku. Kwa hiyo kama utakuwa na papara wewe, utakuwa na hasira mno, hauwezi ukadhibiti watu. Lakini kama utaweza kuwadhibiti na ukawa na subira katika kule kutawanyika kwao, hapo unajifunza upole na tawadhu na unyenyekevu. Na vile vile watusfa qulubuhum lil khalwat, na katika hikma vile vile wanayoipata katika kuchunga mbuzi wa nyama, zinasafishwa nyoyo zao na kukaa peke, ya nyoyo zao zinasafishwa, kwa sababu wao kule wanapoenda kuchunga mbuzi wanakuwa peke yao, kwa nyoyo zao hazichanganyikani na shubha wala na machafu wala na mabaya, nyoyo zao zinakuwa ni safi. Wao wako bize na kuchunga mbuzi zao, nyoyo zao pale zinatengenezeka kupenda kukaa peke yao, kwa sababu ya matlahi ya kuzitengeneza nyoyo zao. Na faida ya mwisho na hikma ya mwisho wayatarakawu min siyasatiha, na katika kuchunga mbuzi kwa manabii wanajifunza na wanajizoesha ile mbinu ya kuwaongoza wale mbuzi, wanajifunza ile mbinu ya kuwaongoza wale mbuzi. Kwa hiyo kujua kwamba hawa wapigiwe wafanywe hivi, tuko bakora hapa wafanywaje, wakimbizwe hapa wakati kunywa maji, hapa wana kiu tufanye nini, wanahitaji majani, sehemu kuna majani tupeleke kule. Hii ni siasa, jinsi ya kuwaongoza hawa wanyama, na hili litakuja kuwapelekea wao jinsi watafahamu vizuri jinsi ya kuongoza raia wa wale ambao wanaongoza. Kisha kamalizia akasema wallahu a'lam, hizo ni hikma ambazo amezaja al-Imamu Nawawi alipokuwa amezileta hizo hadithi za kuthibitisha kwamba manabii walikuwa wanachunga wanyama, kisha mwisho wake akaleta maneno yake rahmatullahi alayhi. Vile vile kama zungumzo ambao tumeyasoma hapa, amesema miongoni mwa alama na bishara ambazo alizokuwa akizikimtokea mtume sallallahu alaihi wasallama ni maili shajarati bidhilliha alayhi, ni kuinama mti, mti ulikuwa muinamia. Hadhihi alhaditha, tukio hili, yustafadu min hadhihi alhaditha, kuna faida, tunapata faida katika tukio hili, ithbat sujudi shajarati walhajari linnabii sallallahu alaihi wasallam. Tunapata faida ya kwamba miti, tunapata faida ya kwamba miti, tunathibitisha kwamba miti ilimsujudia mtume sallallahu alaihi wasallam, walhajari vile vile hata mawe pia yalimsujudia sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni katika dalailu nubuwati, ni katika alama za unabii wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na aliposema kwamba watabishiri bahira arrahibi, kwamba na Wakristo wale maaskofu walikuwa wakibashiria, wanafahamu kabisa kwamba kuna nabii atakayekuja. Katika haya mazungumzo kwamba pia maaskofu walikuwa wakitoa bishara ya ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu nabii, tunapata faida ya kwamba anna sadiqina min ruhbani ahli alkitab, kwamba wale wakweli, wale wakweli miongoni mwa wafanya ibada katika waliopewa kitabu Mayahudi na Manasara, yaalamuna anna Muhammadan huwa ar-rasul, wanafahamu ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah tabarak wa taala. Alladhi basharahu bihi Isa ibn Maryam, huyu ndio ule ule ambaye anabashiriwa na Isa mwana wa Maryam. Haya ameyataja dhakarahu Taha Abdul Maqsud fi kitabihi. Kwa hiyo unaona hapa huyu Buhaira, Bahira, huyu Bahira anathibitisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu ni nabii. Usiende naye huko Shamu, wewe mrejeshe nyumbani, wewe Mayahudi watamtupia, wewe watamtupia ubaya huyu, rudi naye. Hii ni ishara kwamba wale wema na wale wa kweli katika wenye kuabudu, katika wenye kuabudu miongoni mwa ahli kitabu Mayahudi na Nasara, wanafahamu fika kwamba huyu Muhammad aliyekuja ndiye rasul wa kweli aliyebashiriwa na Isa mwana wa Maryam. Tumalizie aliposema kwamba biashara ya pili, alikwenda kwenye biashara ya Khadija bintu Khuwailid. Bintu Khuwailid, Khadija radhiallahu anha, kama tulivyosema huko nyuma, alikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika babu yake wanne ambaye ni Qusay. Na Khadija amemzalia mtume sallallahu alaihi wasallam vijana wa kiume wawili na wanawake wanne. Khadija amemzalia mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wa kiume wawili na wanawake wanne. Na wanawake wanne wa kiume ni Al-Qasim wa Abdullah. Wa kiume hao ni Qasim na Abdullah. Na ama wa kike ni Fatima na Ummu Kulthum na Zainab na Ruqayya. Wanne hao. Fatima, Ummu Kulthum, Zainab na Ruqayya. Qala Zubair ibn Bakar, huyu Abdullah, Abdullah huwa at-tayyib. Huyu Abdullah ndio anaitwa tayyib, ndio anaitwa at-tayyib. Kwa sababu yeye alizaliwa baada ya nubuwa, baada ya kuzapewa utume tu na kumuoa Khadija, Abdullah akazaliwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayyib, vile vile ama wanawake wa mtume, watoto wa kike wa mtume sallallahu alaihi wasallam, فأدركنا البعثة. طيب، وأما الباقون سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة، وأما الباقون فماتوا قبل البعثة. وتوتو ومتوم صلى الله عليه وسلم وليبكي قبل عبد الله وليبكي وكلي أنبال عبد الله وتها وليكوفة ومتوم صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل حتى يبي ومتوم صلى الله عليه وسلم. وأما البنات ها وكيوم وويليام، وأما البنات فأدركنا البعثة. أما ونواكي وتتوكيكي ومتوم صلى الله عليه وسلم وتتوكيوم وويل عبد الله يي نزلوا بعد النبوة، أما قاسم يالكوفة قبل النبوة، قاسم يالكوفة قبل النبوة. أما ونواكي والنهاوة فأدركنا البعثة walidiriki na waliingia na waliupata ule utume kipindi kile mtume na pia utume wao walikuwepo. Wadakhalna fil islam, na waliingia katika uislamu. Wahajarna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, na walihama pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama mtoto wake ambaye ni Ibrahim, mtoto wake wa kiume ambaye ni Ibrahim si wa Khadija, mama yake ni Mariyatul Qibtiyya. Mtoto wake ambaye ni Ibrahim wa kiume huyu mama yake sio Khadija, bali huyu ni mtoto wa Mariyatul Qibtiyya. Na huyu Mariyatul Qibtiyya, huyu mwanamke ndio yule mwanamke aliyepewa zawadi mtume na Al-Muqawqis, alipopewa zawadi mtume sallallahu alaihi wasallam na mfalme Al-Muqawqis, akampa huyu Mariyatul Qibtiyya zawadi, mchukue huyu. Kwa Mariyatul Qibtiyya mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo alipomzaa Ibrahim mtoto wake wa kiume watatu. Na Khadija, kumalizia Khadija, huyu yeye alikuwa akitolewa salam na Jibril alayhi salatu wasalam. Na Khadija ni katika wanawake wa peponi, naye ndiye mwanamke wa mwanzo ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa. Kwa hiyo Khadija alimzalia mtume sallallahu alaihi wasallam watoto wawili wa kiume na watoto wanne wa kike. Watoto wawili wa kiume ni Abdullah na Qasim. Huyu Abdullah huyu alikufa baada ya nubuwa, na Qasim alikufa kabla ya nubuwa. Ama wanne walibakia walidiriki bi'tha au nabia, walidiriki na waliingia katika Uislamu na walihama pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ama mtoto wake wa kiume ambaye ni Ibrahim, huyu si mtoto wa Khadija, bali ni mtoto wa Mariyatul Qibtiyya. Na Mariyatul Qibtiyya huyu mwanamke ni mwanamke aliyepewa zawadi mtume na mfalme Al-Muqawqis sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.